Resten af dagen og i løbet af aftenen endnu mulighed for sne i Syd- og Vestjylland, og temperaturen er i den kølige ende mellem 0 og 3 graders frost, og jævn til hård vind fra sydøst ved kysterne stadigvis op til cooling. Og på grund af den kraftige vind, der frarådes det lige nu at køre med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen, og det er en advarsel, der skulle gælde indtil klokken 00:30 i nat. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, klokken den er blevet 5 minutter over 5. Du lytter til 24/7, som der blev sagt, men også til 24/7 eftermiddag, vores aktualitetsprogram. Er det i orden at sige nære? Det er spørgsmålet i dag. Du kan skrive en sms på 42 600 247. Et folketingsmedlem fra Venstre insisterer på at sige nære. Han vil ikke længere sige sort, fordi så følger man jo bare efter de politisk korrekte. Nej, han insisterer på at sige nære. Hvad siger du? Er det i orden? Send en sms 42 600 247. Om 10 minutter så skal vi høre, hvad Vincent Hendricks han mener om det. Han er filosofiprofessor med rødder i Afrika. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Nu kan jeg sige velkommen til Jesper Thermansen. Tak skal du have. Du har været i studiet et stykke tid. Ja, det må man sige. Ja. Og vi skal snakke om den historie, vi også lige hørte om i nyhederne. Annette Vilhelmsen, hun har siddet og svedt i dag til et samråd. Sidder hun mere udsat nu, end hun gjorde for 3 timer siden? Nej, det kan man ikke sige, hun gør. Hun sidder lige præcis så udsat, som hun også gjorde for 3 timer siden, men man kan sige, at de politiske omkostninger ved den situation, hun er bragt i, de er måske blevet en lille smule større. Og hvad er det for nogen? Ja, det er den politiske lammelse, som indtræder i ansigtsmuskulaturen, når man har været under pres i lang tid for en sag, som har med ens troværdighed at gøre, og hvor man lider under beskyldninger om at have nærmest sådan sicilianske tilstande, hvor man sidder og tildeler midler til de mennesker, man godt kan lide. Med andre ord, hun er jo ikke bare socialminister, børne- og integrationsminister. Hun er jo spydspids for SF. Hun er formand for partiet, et regeringsparti. Hun sidder centralt placeret i regeringen. Og når man sidder på den måde, så kan man ikke komme med nogen politiske initiativer, og det smitter jo af på hele partiet, at formanden er lammet. Så det er ikke bare hende, der er lammet. Hun er i virkeligheden lammet hele partiet. Men inden vi går nærmere ind i det, kan vi så prøve at snakke om, hvad sagen i virkeligheden drejer sig om. Altså, hvad er den mest alvorlige anklage mod Annette Vilhelmsen? Ja, kogt ind til en magtterning, så er anklagen jo, at hun har besluttet uden om sådan gældende forvaltningsmæssige regler for, hvordan man gør sådan noget i en retsstat, at stemmer på kanten ved Lisbeth Zornig Andersen, de skulle have 1 million. Fordi det er jo sådan et godt projekt. Og så er den groveste påstand, at så er det hele bare et cover-up, hvor hun så sætter embedsmændene til at konstruere en virkelighed bagefter, så det ser ud som om, at stemmer på kanten, som hun altså kommer til at love de her penge, før de overhovedet har søgt en jante, så laver man en proces efterfølgende, som er en skueproces, for at legitimere over for Rigsrevisionen, så nogen af det er gået rigtigt til. Det er jo sådan den ondeste version af det her. Jeg tror faktisk, der er en, der under, ikke? Ja. Og det er jo, at hun gav kun penge til Lisbeth Zornig Andersen, fordi Lisbeth Zornig Andersen ville lave en kampagne, som ville få de socialt udsatte til at stemme. Og de socialt udsatte, ja, det kan være, at de stemmer på SF. Okay. Så, ja. Så dermed får man flere stemmer. Den kan så gøres en lille smule under, men det er i hvert fald den skal vi sige, næst ondeste version af, hvad der kunne være foregået. Men hvis vi nu... har jo så, skal vi lige sige, forklaret noget andet undervejs. Okay. Annette Vilhelmsen. Hun ved vel selv, hvem hun ville have givet pengene til. Og hvis hun nu ville have givet pengene til Zornig Andersen uanset, også efter sådan den rigtige procedure, hvad er det store problem med, at hun gjorde det før så? Jamen problemet er jo, at du kan ikke bare beslutte som minister, at du deler penge ud til for godt befindende. Altså du er nødt til, at, når du laver det, som hun gør det med en proces, hvor der bliver en pulje, som man kan søge, så skal du spille efter reglerne, så skal alle have en fair chance for at spille efter de regler. Og det nye, der kommer frem i dag, fordi hun har jo forklaret, jamen det var en fejl, hun havde misforstået det, så får hun at vide, hey, altså den pulje er faktisk ikke meldt ud endnu, og så beslutter hun at hæve puljen med 1 million kroner, for den var på 1 million, så blev den altså på 2 millioner, sådan at andre også har en chance for at få en del af kagen. Det hun forklarer i dag på det samråd, hun var til, det var, at da skaden ligesom er sket der den 29. august sidste sommer, så spørger hun jo sine embedsmænd, hvad kan vi gøre ved det? Og så kommer de med forskellige modeller, men en af dem, det går jo så på det der med at hæve puljen med en million mere fra kassen. Men der siger de så til hende, men det er ikke særlig godt i forhold til, hvad Rigsrevisionen, altså dem, der holder øje med pengeforbruget, hvad de vil sige til sådan noget. Det er dårlig forvaltningsskik, og det vi så spørger hende til også, det er, jamen hvorfor gør du det så, når det er dårlig forvaltningsskik? Og der siger hun, jamen det er jo en afvejning, som jeg tager på min kappe, men det skulle gå ordentligt til. Ordentligt må vi så forstå i den forstand, at det var synd for dem, der ikke fik penge, at de ikke kunne fordele midlerne. Så var det bedre at se stort på Rigsrevisionen, end at se stort på de gadejurister og andre, der kunne søge penge til et godt projekt. Det, der så har gjort sagen yderligere problematisk for hende forud for det her samråd, det var slemt nok i forvejen, men det var måske til at leve med, men så kommer der det her klip, som vi også hørte i nyhederne i går fra Danmarks Radio, som jo er optaget den 18. september, altså dagen inden, at afgørelsen træffes i ministeriet. Og der hører vi så den meget omtalte Lisbeth Zornig køre ind i sin lille Nissan på Kalvebod Brygge sige, ja, jeg skal ind og forklare ministeren, taget frit for hukommelsen. Jeg skal ind og forklare ministeren om den her million, jeg har fået, og klæde hende på til at forklare, hvad det er, det drejer sig om. Og det var ikke det, hun sagde den 11. september, ministeren, da hun var i Folketinget og forklare det her. Der sagde hun, at de havde ikke snakket om den her sag. Og så er det, at hun jo i dag har måttet krydsforhøre og sige, hvad hænger så sammen? Altså, hvordan kan du sige i december, at I slet ikke snakkede om det? Så siger Lisbeth Zornig, vi snakkede om det. Men det lyder næsten ikke, som om der er noget at rafle om. Altså, Vilhelmsen har løjet det. Nej, det kan man ikke sige. Kan scenariet være, hvor hun ikke har løjet? Hun siger, hvis nu vi lægger det, hun selv siger til grund, så siger hun, jamen, prøv at høre, der er to versioner af den virkelighed. Ja, vi havde det, der hedder et hilse-på-møde. Det er meget almindeligt, når man er ny minister. Så snakker man med alle mulige, der har med socialområdet at gøre. Så kommer Lisbeth Zornig ind. Vi skulle snakke om 3-4 andre ting på den halve time, der var sat af. Hun vil gerne fortælle mig om det her projekt. Hun vil gerne fortælle, hvad det går ud på. Men det der, så siger man, hvad er en drøftelse? Drøfter man det så ikke? Hvorfor siger du ikke, at I drøftede det så? Jamen, det er ikke en drøftelse i den forstand, vi beslutter noget, siger hun. Jeg hørte bare på, hvad hun fortalte om. Hvornår besluttede du så noget? Ja, det gjorde ministeriet næste dag. Altså dagen efter hun var derinde, der besluttede de det. Men de drøftede og besluttede ikke noget på det møde. Hun hørte bare pænt på, hvad Lisbeth Zornig havde at sige. Lisbeth Zornig, som det står nu ifølge Annette Vilhelmsen, har misforstået det. Og så siger du, at Vilhelmsen har larmet ikke bare sig selv politisk, men faktisk hele SF. Er der udsigt til, at der vil komme et oprør, og de vil skifte hende ud som formand? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke lige nu, der er nogen som helst realiteter i. Altså, det hører jo med i billedet, at SF er så prylet i øjeblikket, at du kan se, at der er en anden sag, der har martret dem, den her sag med Christiania, der er den erfarne gruppeformand Anne Baastrup lige gået ned med stress, og det vil sige, at de har nok at gøre med at holde sammen på tropperne internt i øjeblikket og prøve at få det til at køre i dagen og vejen. Så at begynde at udfordre formanden midt i sådan et stormvejr, det er der ikke meget en realitet i, men du kan sige, nu kommer der nogle flere detaljespørgsmål, der bliver stillet af Enhedslisten i den her sag med Annette Vilhelmsen. Det trækker ud. Advokatundersøgelsen, som hun frygtelig gerne havde set afsluttet i begyndelsen af foråret, den trækker måske ud til maj, til juni. Altså hun kan se frem til det næste halve år, hvor hun ikke rigtig kan komme ud med noget, fordi hver gang hun stikker hovedet frem, så tænker man, nå, det var den der med en million til dig, ikke også? Altså, det er svært at gøre sig fri af sådan en sag, når den hele tiden hænger over hovedet på en, og det er jo det, hun er plaget af. Tak fordi du kom, Jesper Termansen, politisk redaktør her på 24/7. I dag i Millionærklubben. Det er meget stille morgen herovre i København, og det er det også resten af Europa. Vi er ned med 0,1%, og tyskerne er ned med 0,25%. Jørgen Tolstrup Madsen skriver, hej Millionærklub, jeg har nogen tid holdt øje med Boeing-aktien, som snart længe har steget næsten dagligt. Jeg tror lidt på dem, men hvad mener I eksperter, at de værd at købe til en i forvejen blandet aktiebuket? Boeing har jo lige indgået en meget interessant aftale med sine medarbejdere faktisk 10 år frem, hvor de ikke må strække. Jeg skal ikke helt gøre mig klog på, om det er et godt tidspunkt at købe på. Det vil jeg umiddelbart ikke tro, det er. Stilhed er jo dårligt for finansmarkedet. Mm, det er ligesom cykel. Du kan ikke holde stille. Nej, præcis. Der er nødt til at være en bevægelse. Ja, det er en bevægelse. Og hvad hedder det? Et af de steder, hvor det er værst i øjeblikket, det er faktisk, vil jeg sige, valutamarkedet. Det rokker sig ikke ud af flækken. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? En venstremand fra Folketinget nægter at sige, at folk er sorte. Han vil hellere kalde dem for negere. Han har gang i et oprør mod den politiske korrekthed, og jeg vil lige prøve at citere fra et interview, der har været med ham i Jyllandsposten. Han siger, hvis jeg i fremtiden skal omtale en person, der er sort, så vil jeg kalde ham neger, for det er, hvad ordet retligt dækker over. Og det er altså venstremanden Esben Lunde Larsen. Og det, han reagerer på, det er faktisk, at slikproducenten Haribo har taget en afrikanerlignende lakrids ud af produktet Skibermix. Og det er også helt ude af proportioner, det mener Vincent Hendricks, der er filosofiprofessor. Det er mig noget mærkværdigt, at man som folketingspolitiker vælger at gå ind i, hvad en privat virksomhed vil have alle i de lærerste lakridsposer, om de vil have det ene eller det andet. Nummer et. Og nummer to for den betragtning, for derfor kan det virke voldsomt provincielt. Hvorfor skulle man dog det? Det må de da ret beset jo selv om. Og i øvrigt, verden står i flammer. Vi har problemer i Syrien, vi har problemer i verden, og danske folketingspolitikere har på deres øverste del af det, at de bekymrer sig om, hvad danske virksomheder vil putte i deres poser. Altså, for lige at følge op på den, så kan man jo sige det samme, som The Singing Detective siger på et tidspunkt, Jesus Christ on a bike. Han er træt af, at Haribo har pillet den der maske ud af deres lakridsposer. Så i vrede over det, så har han nu besluttet, at han vil bruge ordet neger, i stedet for ordet sort, fordi han mener, at det betyder det samme. Så det er hykleri andet. Er du enig i den sondring? Nej, fordi konnotationen på de to er meget forskellige. Altså, sort er jo den standardbetegnelse, som sorte selv bruger om sig selv. Hvorimod neger er ikke den, der på nuværende tidspunkt er den, der bliver brugt om sig selv. Og hvis man skal fremme medmenneskelig kommunikation og kontakt, så er det ikke en specielt god måde at gøre det på, ved at konsekvent bruge et ord, som andre ikke vil forstå på samme positiv eller neutral person, som man antageligvis selv vil. Hvis man skal fremme medmenneskelig forståelse og kontakt, som vi engang skal leve i, så kan man jo spørge sig selv om, at den bedste måde at gøre det på, ved at tænke i lyset af, hvad man tror om sig selv og synes om sig selv. Det interessante for den medmenneskelige kontakt er jo ikke, hvordan, hvilken perception man har af sig selv, men hvordan, hvilken perception andre har af os. Må man kalde dig neger? Det må man da gerne, hvis man mener, at det må være en retmæssig betegnelse, men man skal nok ikke regne med, at jeg jo nødvendigvis synes, at det er en god idé inden for konteksten af, hvem det er, der siger det. Det vil jo være betinget af det. Nogle gange kan det jo siges på en måde, som er morsom, når jeg ovenikøbet om det er sympatiserende eller sjovt. Altså, du ved, min gamle vejleder er nede på RUK, jeg vil sige, Andrew Pedersen og jeg, vi er jo ærtehalm sammen. Vi har været sammen i 100 år en madpakke. Og det betyder, at de studerende på et tidspunkt, Andrew, han er en ikke så høj mand, og han ligner, kan ligne, når man synes, det er sødt, kan han ligne en havenæse, som man kan købe nede i Føtex. Samtidig så kunne de jo godt se, at jeg var 2 meter høj og negroid, og derfor dybte de os næren og nissen. Og udover det bogstavrim, som i øvrigt er sjovt, så var det kærligt ment. Det var ikke nedsættende ment, men det var den kontekst, der betingede det. Men hvis du gør det uafhængigt af konteksten, så kan de her ord jo have en helt anden konnotation, og det kan du ikke bare lige læse, som det passer dig bedst. Og derfor, blandt andet på politisk hold, der prøver man jo at skabe forståelse mellem mennesker, og så er det måske ikke den mest brillante idé at lave en værdikamp på en ting, hvorom det galt, at det i øvrigt er et privat anliggende for din egen virksomhed. Jeg kan simpelthen ikke se størrelsen af problemstilling, og jeg kan ikke se det værdipolitisk interessante i det, alt det med stund, at det er det, som verden og politikere om den der stund er sat i verden for. At det er et udtryk for en provinciel måde at tænke den verden, i hvilket vi ufravigeligt er en del i denne moderne tid. Sådan er det bare. Og selvfølgelig må du kalde tingene, hvad de vil. Der er jo ikke det ytringsfrihedsmæssige spørgsmål. En stil nødvendigvis et værdipolitisk spørgsmål. Fordi hvilke værdisæt er det, du fastholder ved at kalde folk noget, som andre synes er nedladende? Det er ikke en værdi, som vi som mennesker imellem skal efterleve. Men du siger, det er kontekstafhængigt. Så det vil sige, hvis vi to sad og drak fadøl nede på torvet en eller anden sommer, aften, så vil jeg godt kunne kalde dig neger på en kærlig måde. Men når en folketingspolitiker, hvis han kom forbi med sine venner, og du råbte tjener, og de vendte sig om, og så sagde en af dem, hvem var det, der råbte? Og han så svarede, det var ham negeren, der sidder derovre. Ja, han kan jo gøre det som et kontrolleret forsøg selv, og så se engang, hvordan folk de vil reagere på det. Og min umiddelbare forventning ville være, at det vil der ikke blive reageret særligt positivt på, end sige verden, at etniske danskere og eller folk, der kommer med en anden etnisk baggrund end dansk. Men han skal da være så hjertens velkommen til at forsøge sig dermed. Men jeg vil nok ikke regne med, at han skal regne med, at det bliver den helt store, ufravigelige succes. Hvad skal man egentlig så kalde sorte? I artiklen bruger han udtryk, hvis folk kommer fra Afrika, så vil jeg have lov at kalde dem nære. men der er jo også mange hvide mennesker fra Afrika. Så på en eller anden måde giver den ikke, altså der bor jo, for at sige det på det sprog, der bor jo nære over hele kloden. Så hvordan kan man overhovedet lave en fælles betegnelse? Ja, man kan jo lave præcis den fælles betegnelse, som den pågældende demografi, som man adresserer, kalder sig selv. Fordi så har man da i hvert fald ikke gået galt i byen. Så når Barack Obama kalder sig Black President, jamen hvorfor så ikke bruge den pågældende betegnelse? Fordi det er den måde, hvorpå han omtaler sig selv. Lige så vel, som det ville være mærkeligt, hvis jeg begyndte at omtale alle hvide mennesker i Danmark som kaukasere. Fordi det er folk, der kommer fra Kaukasus. Og de hører ikke til i Danmark. Men i USA har man valgt at bruge det som en art fælles betegnelse for det, man kalder den hvide race. Men det er fordi i den kontekst, er det en anden kontekst, hvor det gælder, at det er væsentligt, at man kan adressere det på den måde. Men i den danske kontekst vil det virke mærkværdigt, hvis jeg sagde, nu vel, det er den pågældende kaukaser, der sidder over på hutte 4, som nu gerne vil have en mil. Det vil være mærkværdigt. Og det hænger jo sammen med, at konteksten for at bruge den udtalelse i den sammenhæng egentlig ikke er passende. Så kan folk med den demografi, som de nogle gange tilhører, kalder sig selv. Så kommer der i hvert fald ikke galt i byen. Så jeg ud fra, at vi alle sammen deler den grundlæggende præmisse om, at vi er individer først, og så race bagefter. Så ville det jo, at vi starter ud med at behandle hinanden respektfuldt som mennesker, og dermed kalde mennesker og mennesker imellem det, som de allerhelst vil kaldes. Og så er man ud over det problem. Og så må jeg lige advare mod en ting, nemlig, hvis man regner med, at man kan genopfinde den danske værdikamp en gang til, alene på baggrund af, hvad tager den her diskussion op, så vil jeg tro, at vi vil advare mod at regne med, at den form for genintroduktion af værdikampen, at det går hen og bliver det nye sort. Og det her, det var Christian Danholm, der interviewede filosofiprofessor med rødder i Afrika, Vincent Hendricks. Og vi har altså også prøvet at få fat på manden, der startede den her debat, venstrepolitikeren Esben Lunde Larsen, som altså insisterer på at sige nære og ikke sort. Men han er i Singapore, og han kunne ikke være med i Radio 24/7. SMS'en er åben. Er det i orden at sige nære? Du kan skrive ind på 42 600 24 7. En skriver: det er okay at sige nære i Danmark, da det er en del af sproget og kulturen. Man har altid brugt det også før racisme blev det nye sort. At nogen finder det stødende må være deres problem. At nogle bruger et ord og får det til at virke nedladende, gør ikke ordet stødende. Skriv en sms 42 00 24 7. Og nu skal vi tilbage til Danish Design Center, hvor børn fra hele landet er blevet udvalgt til en opfinderkonkurrence om, hvordan klimaet bedst bliver reddet. Og vi skulle have igennem nu, Rasmus Mark Pedersen, min kollega, er derinde. Rasmus, er man kommet frem til en afgørelse? Ja, og lige i øjeblikket står vores uddannelsesminister faktisk med sin iPhone, det er børneundervisningsministeren, står faktisk ikke som deres iPhone, og fotograferer vinderprojektet. Jeg har nogle meget glade vinder her ved siden af mig. Det er Aarhus Katedralskole, og lad os lige bruge tiden bare lidt tilbage, så lytterne også er med på, hvad i alverden det er foregået. Der er en kæmpe landsdækkende skolekonkurrence, hvor man ligesom skulle finde ud af, hvordan kan vi løse de klimaudfordringer, vi står overfor her i Danmark. Og 20 projekter har her i hjertet af København konkurreret i dag om at blive vinderen. Og for 2 minutter siden, jamen altså konfettien er nærmest ikke faldet skuddet, der blev vinderen fundet. Og det er altså Rosa, Sofie, Amalie, Sofie, Frederik og Magnus, der har vundet. 4 af jer er til stede stadigvæk. Hvordan var der vind? Det var helt vildt. Altså, der var rigtig mange gode, synes jeg, løsninger. Så det var helt vildt at, ligesom at vinde, synes jeg godt nok. Og lad os lige se på jeres projekt. I har to fliser der. Hvad er ideen med den flise, du står med? Jamen, ideen er jo, når regnvandet det kommer ned, så er der hul i flisen heroppe, og der er et hulrum i flisen. Så når vandet kommer ned, så kommer det ned i flisen. Der er huller i alle 4 sider. Og så ligger de her fliser så i forlængelse af hinanden. Så når vandet kommer ned, så kan det ligesom flyde mellem fliserne og blive sådan et supplement til kloaksystemet. Det vil sige, at jeg kan gå på den der flise, ikke? Ja. Men når vandet så kommer ned på flisen, så plejer den bare at løbe ned i kloakken. Hvad sker der med vandet her? Jamen altså, det er jo, hvor vandet skal ledes hen, det er jo umuligt at svare på egentlig, for det er jo kommer an på, hvor den ligger. I Aarhus ville det være oplagt ledet i Aarhus Å, men igen, det kommer an på, hvor den ligger, fordi tyngdekraften er altid imod en, så det er med at være kreativ, når man anlægger. Men ideen med den her, hvad er det for et problem, der egentlig bliver løst med at lave sådan en flise med huller i, hvor vandet kan være nærmest indeni? Nå, men de store problemer opstår jo først, når kloakken ligesom ikke virker mere, som er blevet overbelastet. Og det her er ligesom et supplement og en aflastning til den almindelige separatlokering, som som ikke kan mere, og det er jo så fast på det tidspunkt, at man får vand i kælderen. Men det lyder jo altid. Jeg havde vand i kælderen forrige sommer. Og I vinder jo også 50.000 kroner. Hvordan skal de bruges? Ja, altså, de skal jo nok hjem til hele vores klasse, så vi alle sammen kan få noget ud af det. Og var der ikke noget med en tur til Malaysia? Det er ikke, fordi I tager en tur til Malaysia med de her penge, men hvad er det, I skal der? Hvordan skal penge bruges? Jamen altså, vi skal på studietur faktisk i 5 uger, så vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal bruge pengene dernede endnu, om vi skal bruge alle pengene, men nu får vi se. Tusind tak, og der er jo faktisk også nogle ministre, der har været med til at beslutte om mange gange. Stort tillykke. Jeg har aldrig sådan sjældent set så store smil, kan jeg sige dig, Asger. Og de planter sig også her over til børne- og undervisningsminister Christine Antirini og uddannelsesminister Morten Østergaard. Lad os lige starte med dig. Hvorfor valgte I det her projekt? Det gjorde vi, fordi at det var en meget gennemtænkt løsning. At eleverne havde jo virkelig arbejdet med, hvilke materialer skal til, for at man kan lave en flise, der virker, der får vandet lidt væk. Og hvis der kommer snask, tror jeg, de kalder det, eller våde blade, at man stadig kan lede vandet væk. Så har de været ude og tjekke det hos nogle virksomheder, om de også mente, at det kunne produceres og virke i praksis. Og det havde virksomhederne sagt ja til, så det var to af grundene. Men Morten Østergaard, nu står vi jo her med en fantastisk løsning, som lige løser det der med, at jeg får vand i kælderen til sommer, når der kommer de her store regnskyld. Skal det ikke bare sættes i produktion? Det bliver fantastisk. Jo, de faktisk har talt med folk i branchen, altså, der producerer fliser, og siger, at det kan godt lade sig gøre. Og det, der faktisk viser sig, når der er konkurrence af den her type, det er, at indimellem så opstår der faktisk idéer, som virksomheder kan bruge. Og derfor er det ikke til at sige, at det her det bliver virkelig i fremtiden. Det kan man da håbe. Også for dem, der får vand i kælderen, som måske kan lægge terrasse med den slags fliser og slippe for det. Og nu sagde de jo, da de vandt, at de havde snydt lidt. De havde haft innovationsfag i gymnasiet. Det havde jeg godt nok ikke. Det var latin i stedet for. Men det siger vel også lidt om, hvad det er for nogle, altså nogle projekter, der skal være en del af fremtidens undervisningssystem. Om det, der er spændende, det er, at det er et forsøg, der kører lige nu i gymnasiet med innovation, netop for at gøre undervisningen konkret og anvendelsesorienteret. Jeg vidste heller ikke, at de havde forsøgsundervisning i innovation, men det viser jo bare, at det virker, fordi det var virkelig en gennemtænkt løsning. Så det må der godt komme mere af, også i folkeskolen i øvrigt. Tusind tak skal I have, uddannelsesminister Morten Østergaard, børneundervisningsminister Christine Antorini. Jamen, og så ikke mindst klassen fra Aarhus Katedralskole, som altså består af Rosa, Sofie, Amalie, Sofie, Frederik og Magnus, som jeg har vundet her i dag. Hjertelig tillykke, Asger. Jeg tror selv, at jeg har set så mange glade mennesker samlet på sådan et lille sted. Rasmus, jeg vil lige prøve at spørge dig om noget, fordi sidst du var igennem, der interviewede du nogle små søde piger, som havde opfundet et apparat, der kunne skære hovedet af rotter. Hvis de kiggede op af kloakken, så ville de lige få kappet hovedet af. Hvordan gik det med de her små piger? Vandt de noget? Hør her, det var simpelthen dagens mest fantastiske indslag, Asger. De skulle op, op på scenen og fremlægge det her kort hoved af rotterne forslag. Og de blev simpelthen modtaget med det største bifald overhovedet, fordi de fik formuleret sig rigtig, rigtig godt. Og samtidig så kunne folk faktisk også forstå, hvad det var, ideen var. Selvfølgelig. Så kom de der 3. G'er nede fra bagenden af salen, lige også op til scenen for at se dem, fordi at de var simpelthen så skønne og også lidt sjove, når de står der og forklarer om de her knive, der skal stikkes ind i hovedet på de her rotter. Men altså, vand, det gjorde de ikke, men de vandt alle hjerter. Ja, her på 24/7 holder vi også med pigerne, og så skal det også siges herfra, at de er langt mere mænd end de her 3. G-drenge, der kritiserede dem. Bare en med hovedet. Tusind tak, fordi du var med, Rasmus Mark Pedersen. Jeg vågner egentlig ved, at det larmer helt vildt, men det er ligesom det allerførste indtryk, jeg får, det er, at Jonas, min gruppefører, han bare råber fuck, fuck, fuck ind i mit hoved. Kom i krig med danske soldater. Folk flyver op af soveposerne, og der er flere, der har gennemhullet soveposer bagefter, fordi kuglerne kommer i den her krumbane. Der er bare helt vildt meget shit i luften, og det larmer. Og den første følelse, jeg har, det er, at jeg bare er fucking træt af at blive vækket. 4 danske slag genfortælles af soldaterne selv, som de så og hørte det. Min makker siger, at vi skal op og ligge på en vold, og så kigge over, hvor de skyder fra. På lørdag sendes 4 afsnit. Operation Dinesen. Og vi smider os op på den her vold, Og det første, vi smider os i, det er faktisk en af de her tjørnebuske. I ved godt, de her med de her lange pigge på. Ja, kan I huske dem? Ja, yes. Med de der 2-3 cm pigge. Ja. Og jeg tænker bare, det er kraftedeme med løgn. Sådan! Vær klar til kamp. På lørdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Ja, nu er klokken blevet 17:30. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Om 10 minutter skal det handle om borgerkrigen i den centralafrikanske republik, der efterhånden er fuldstændig ude af kontrol. Og nu er 6.000 børn blevet inddraget i krigens rædsler. Og hvad der er sket med de børn, ja, det fortæller jeg om 10 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det andet samråd med socialminister Annette Vilhelmsen er netop overstået. Hun skulle igen forklare sig i sagen om den lovede 1 million kroner til huset Zornig. Det aktuelle er en ny tv-optagelse, der viser Lisbeth Zornig Andersen fortælle, at hun skal op og tale med Vilhelmsen om den million, som hun har lovet, og som det hedder. Ved det seneste samråd afviste Vilhelmsen kategorisk, at puljen var blevet drøftet på mødet den 18. september. Men spørgsmålet blev ikke sagsbehandlet, siger Annette Vilhelmsen. På det hilse på møde præsenterede Lisbeth Zornig sin kampagne Stemmer på kanten. Og fortalte også om de planer, der var for anvendelsen af den million, som hun jo havde en forventning om, hun skulle have. Det var den, hun præsenterede sine planer for, men ingen sagsbehandling. De irakiske myndigheder har i dag hængt 11 personer, der var dømt for terrorisme, det meddeler Iraks justitsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP. Henrettelserne kommer bare 2 dage efter henrettelsen af yderligere 26 terrordømte. Irak har ifølge Reuters hængt mindst 151 personer i det forgangne år, og det er en stigning fra de forgangne 2 år, hvor antallet af henrettelser lå på henholdsvis 68 og 129. Og FN's højkommissær for menneskerettigheder har tidligere fordømt Iraks massehenrettelser og understreget, at de er både uanstændige og umenneskelige. For anden gang forlader medlemmerne af Folketingets retsudvalg hinanden i uenighed om, hvordan kritikken af statsminister Helle Thorning-Schmidt skal lyde i den såkaldte Christiania-sag. Dagens møde i dag endte dermed uden en såkaldt næse til statsministeren. Enhedslisten har jo fremlagt sit forslag til en kritik, og det kunne vi konstatere, at der ikke var opbakning til blandt de borgerlige partier i dag, sådan siger Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper. Hun har nu givet Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance en frist til i morgen kl. 12, hvor partierne har at sige ja eller nej til Enhedslistens forslag. Hvis det ikke sker, så bliver der ingen næse til Thorning, lyder det fra Skipper. Der var ganske stor overraskelse hos den 39-årige forfatterinde Anne-Katrine Ribnetsky, da hun tidligere i dag fik tildelt boghandlernes pris, De Gyldne Laurbær. Det er det. Så er det De Gyldne Laurbær. Nej, det er løgn. Nej, det er løgn. Nej, det er ikke løgn. Sådan skal det være. Ja, så lød det, da formanden for foreningen De Gyldne Laurbær, Kenneth Pedersen, overrakte en buket blomster og den gode nyhed om prisen. Et kig på vejret i løbet af aftenen. Endnu mulighed for lidt sne i Syd- og Vestjylland. Temperaturer mellem 0 og 3 graders frost, og vinden den bliver sådan jævn til hård fra sydvest ved sydøst, undskyld, og ved kysterne op til cooling. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og jeg kan nu sige velkommen til Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Tak skal du have. Du har overblikket over, hvordan det er gået på aktiemarkederne i dag. Og lad os prøve at tage det danske aktiemarked først. Hvordan gik det? Jamen samlet set så blev det til et fald. C20 Cap faldt 0,5%. Og det skyldes nok sådan generelt en dårlig stemning på de globale markeder, hvor aktierne landede i minus i Europa og også gjorde det i Asien i går aftes. Vi fik nogle ret dårlige nøgletal fra Kina i løbet af natten. De såkaldte PMI-tal, hvor man går ud og spørger indkøbscheferne i en række større virksomheder, hvordan de sådan generelt ser på situationen i deres virksomhed, hvor mange ordre de har liggende i bøgerne, hvordan det ser ud med deres lager, og hvordan de generelt ser på fremtiden. Og så regner man det om til en indikator, hvor den magiske grænse er 50. Hvis tallet over 50, så ser det mere positivt ud, end det gjorde for en måned siden. Hvis det under 50, så er det blevet mere negativt. Og det tal, vi fik fra Kina her i nat, det landede på 49,6. Det var et fald fra 50,5 i sidste måned. Og det var langt dårligere end det, der var forventningen i markedet, som var 50,3. Så det var sådan noget, der satte en dårlig stemning på markederne fra dagens start, og så fik vi så også nogle lidt dårlige nøgletal fra USA, der sådan var med til at gøre stemningen endnu mere dårlig. Er der nogle særlige firmaer på den danske børs, du vil fortælle noget om? Altså, nogle af de selskaber, der trods alt var i stand til at modstå det her nedadgående pres, det var blandt andet Christian Hansen, altså ingrediensvirksomheden, som endte med en stigning på 1,4%. Og det skyldes nok i høj grad hjælp udefra, hvis man kan sige det sådan, i form af en opjustering. Finanshuset Carnegie var ude at løfte sit kursmål, altså sit bud på, hvad aktien skal koste, med 20% til 250 kroner. Den koster i øjeblikket 218 kroner og 10 øre. Og det gjorde, at Christian Hansen blev højdespringer i C20-cap-indekset i dag med en stigning på 1,4%. Mærsk-aktierne lå faktisk også ret godt til i løbet af dagen, men er faldet lidt tilbage. Mærsk-aktien fik også en ordentlig opjustering fra den svenske bank SEB, men den faldt altså alligevel lidt ned. B-aktien endte med en lille stigning på 0,2%. Og så er der jo også rygter i finansverdenen i dag om et dansk firma, der hedder Just Eat. Hvad går de rygter ud på? Ja, det er jo det her Just Eat-selskab, som er stiftet af danskere, men nu faktisk er rykket til England, hvor det har hovedsæde. Ifølge Financial Times, så er der planer om at børsnotere Just Eat her til foråret, måske allerede til april. Og det rygterne går på, det er, at man værdisætter aktierne sådan, så det svarer til, at den samlede værdi i Just Eat er på mellem 700 og 900 millioner pund, altså mellem 6,4 og 8,2 milliarder kroner. Og hvis det er rigtigt, så svarer det til, hvis man måler i forhold til indtjening, den forventede indtjening fra 2013, at Just Eat bliver det dyreste IT-selskab overhovedet på børsen i London. Men kan det ikke også være farligt at sætte prisen alt for højt? Altså hvis man ser på Facebook for eksempel, der blev prisen også sat lidt for højt i starten, og så raslede den ned bagefter. Jo, det er en sådan en lidt risikabel metode at notere en aktie til en høj pris. Altså mange frygter det der med, at aktien pludselig dykker nedad. Det så vi, som du siger, med Facebook. Vi har også set det i en eller anden forstand i forhold til Pandora, da det selskab kom på børsen. Så der er mange, der vælger en anden fremgangsmåde, hvor man noterer til en billig pris, fordi så har man sådan en positiv udvikling i starten, sådan en positiv vibration omkring det selskab, fordi man så ser en stigende aktiekurs. Men ifølge Financial Times, så har man planer om at bruge en særlig regel, der gør, at man kan nøjes med at sætte 10% af aktierne ud i fri handel fra starten af. Det er nogle nye regler, fordi normalt så skal man sætte 25% af aktierne ud i fri handel. Og det, at der ikke er så mange aktier til salg på én gang, det gør, at man lidt bedre kan kontrollere forløbet omkring sådan en børsnotering, og gør, at det måske ikke ender helt lige så risikabelt, som det gjorde med Facebook, hvor aktierne faktisk også er kravlet op igen efterfølgende. Tusind tak til dig, Katrine Overgaard. Jamen, det var så let. Journalist på Berlingske Business. Du har stillet ind på Radio 24/7. Den centralafrikanske republik er på randen af kaos, og FN advarer om, at et regulært folkemord kan blive resultatet, hvis ikke der findes et kompromis mellem oprørerne og regeringen. Og nu kan jeg sige velkommen til Niklas Aarup. Niklas Aarup, tak skal du have. Du er lige kommet hjem fra den centralafrikanske republik for 2 uger siden, og du har arbejdet som nødhjælpsarbejder for Dansk Flygtningehjælp. Ja, det har jeg, og jeg kom hjem for 2 uger siden fra den centralafrikanske republik, hvor jeg var vidne til et land i kaos, hvor der sker rigtig mange overgreb på civilbefolkningen, og som du selv siger. Hvad så du dernede, som gjorde mest indtryk på dig? Jamen altså, det som oftest gør mest indtryk, det er at se sårbare mennesker, som er på flugt med hele deres familie, og som bor under kummerlige forhold. Altså, hvis du kan forestille dig Roskilde Festival, og så har du bare et område, der er 100 gange mindre, hvor der skal bo 50.000 mennesker på, eller 100.000 mennesker på, uden adgang til toiletter, uden adgang til mad, uden adgang til ly. Og det er altså familier, og det er børn, der er blevet skilt fra deres forældre, og det er folk, der har brug for lægehjælp, men har rigtig svært at få adgang til det. Er der et særligt billede, der har printet dig ind i din der har printet sig ind i din hukommelse? Der er flere billeder, der har printet sig ind i, ind i min hukommelse. Altså noget, der er meget stærkt, det er at komme frem til de her roadblocks, som der er rigtig mange af i Bangi lige i øjeblikket, hvor der står en gruppe af unge mænd, nogle gange i selskab af børn, og de har forskellige typer våben, machetter, hjemmelavede køller osv., og man kan se på mange af de her mennesker, især børnene, at det er ikke let for dem at være der, men nu er de der, og så spiller de den her, hvad skal man sige, den her rolle som forsvarer af civilbefolkningen. Hvordan kan du se det på børnene? Ja, altså det er jo noget med at kigge folk i øjnene og prøve at interagere med dem. Altså det er også en del af vores arbejde, når vi er ude. Det er selvfølgelig også at tale med de her forskellige parter, så vi kan sikre os at få adgang til de folk, der har brug for hjælp. Og i den forbindelse har jeg også personligt skulle tale med blandt andet nogle af de her børn, men også nogle af de unge mænd, der står på de her roadblocks. Og der kan man da godt høre, at det bare er almindelige, usikre 12-13-årige, der lige tilfældigvis har en machete i hånden. Det er sgu ret hårdt at være vidne til. I dag træder en ny præsident, som hedder Catherine Samba Panza til, og hun skal så forsøge at hele sårene mellem de her forskellige grupper i landet. Hvordan vil du beskrive den humanitære situation i hele landet? Ja, så jeg var i Bangui, hovedstaden, i den her omgang, og det første, man ser, når man lander med flyveren, det er, at der ligger en teltlejr med 100.000 mennesker klods op af lufthavnen. Der er folk, der nærmest krydser landingsbanen. I hovedstaden er der ca. 500.000 mennesker på flugt, og de lever altså i forskellige lejre af forskellige størrelse. Men det gennemsyrer ligesom hele atmosfæren i byen, at der er den her frygt, og at der er rigtig mange folk, der har været udsat for rigtig slemme overgreb. Ude i landområderne er det lidt sværere at komme til, og det er sværere at få information om, hvad der sker. Men meget tyder på, at det i hvert fald er mindst lige så slemt, det der sker ude i landområderne. Der vil folk bare typisk flygte ude i bushen, hvor de ligesom kan leve af det, de kan finde, og prøve at finde noget tryghed for de overgreb, som de forskellige bevæbnede grupper, de begår. Og så er der børnene. Du var selv inde på før, at nogle af de her børn står med ved de her roadblocks med machetter og køller og sådan noget. Hvordan er situationen med børnesoldater? Jamen altså, det er noget, som vi desværre også som Dansk Flygtningehjælp har set i mange andre kontekster, det er, at børn de bliver tvangsrekrutteret til at indgå i de her bevæbnede grupper, og børn er jo en særlig sårbar gruppe, som har krav på en særlig beskyttelse. Og altså, det er børn, der ofte bliver revet væk fra deres familie og selvfølgelig fra skolegang og alt, hvad der hedder normalitet, så der ligger et rigtig stort arbejde i forhold til de her børn. FN vurderer, at omkring 6.000 børn tager aktiv del i konflikten nu. Hvordan fungerer det, når et barn bliver enrolleret i en hær, en bevæbnet gruppe? Altså, jeg har kunnet konstatere, at der er børn, blandt andet på de her roadblocks, og FN er så ude med de her udmeldinger. Jeg kan ikke bekræfte, at der skulle være 6.000 børn i de her bevæbnede grupper i den centralafrikanske republik, men der kan være forskellige grunde til, at børn de kommer med i sådan nogle her grupper. Man kan sige, på nuværende tidspunkt, der er kamphandlingerne i gang, og derfor er det desværre rigtig svært for os at komme til at arbejde med dem, men det er noget, vi har arbejdet med tidligere i den centralafrikanske republik, altså det her med at arbejde med demobilisering og reintegration, altså at genskabe normaliteten for de børn, når først kamphandlingerne begynder at stille af, og vi kan få adgang til at arbejde med dem. Jeg har et klip med den nye præsident Catherine Samba Panza. Det kommer her. Nous avons des milliers de jeunes qui ont pris les armes, qui sont soit dans la Celica, soit en Tibalaka. Hun siger, at vi har tusindvis af unge, der har kæmpet. Hvis vi efterlader de unge på gaden, ja, så har vi ikke løst problemet, siger hun altså. Hvad kan man gøre for børnene? Ja, altså det vi tidligere har gjort, når vi har arbejdet med de her børn, der har været tvangsrekrutteret som børnesoldater, og det som vi også vil kunne gøre igen i den centralafrikanske republik, det er altså at tage over i det øjeblik, hvor at de kommer ud af de bevæbnede grupper. Så vil vi prøve med vores medarbejdere at genskabe en normal hverdag for dem. Det er altså noget, der tager tid. Det er ikke sådan en hurtig løsning. Det er simple ting som at få dem væk fra de bevæbnede grupper, få våbnene væk, få dem i gang med noget normal skolegang, eller hvis det er nogle lidt ældre børn, så få dem i gang med nogle indkomstskabende aktiviteter. Og så er der selvfølgelig det her meget vigtige med at få dem tilbage til deres forældre, hvis de er blevet skilt fra deres forældre, og vi kan identificere deres familie, så skal vi have dem tilbage til familierne. Vi skal også have snakket med de samfund, de kommer fra, for at forklare, hvad det er, at der er sket med de her børn, sådan, så forståelsen for dem bliver større, og der ikke er den her stigmatisering af dem, som vi desværre har kunne se i nogle situationer. Det står vi klar til at arbejde med, når det stiller af. Tak fordi du kommer ind, Niklas Agerup. Og du er nødhjælpsarbejder for Dansk Flygtningehjælp og netop kommet hjem fra den centralafrikanske republik. SMS'en er åben i dag her i 24/7 eftermiddag 42 600 24/7, og spørgsmålet er det i orden at sige nære? Skriv en sms 42 600 24/7. Grunden til, at vi diskuterer det her, det er, fordi der er et folketingsmedlem fra Venstre, der insisterer på at sige nære. Han vil ikke sige sort, fordi så lifler man for den politisk korrekte klasse og alle smagsdommerne. Nej, man skal sige nære. Hvad synes du? 42 600 24/7. Vi har fået en sms fra Michael, der skriver, at det er okay at sige nære i Danmark, da det er en del af sproget og kulturen. Og jeg skulle nu have forbindelse til Michael. Hej med dig. Goddag. Hvad mener du med din sms? Hvorfor er det okay at sige nære? Altså personligt synes jeg jo, det er værre at omtale en person som sort end som nære, selvom det i givetvis betyder det samme. Nære er jo et gammelt ord, som vi har brugt i Danmark i lang tid, som kommer fra latin og egentlig betyder sort. Jeg synes, det er lidt fjollet, at man vælger at censurere et ord og så bruge et andet, som egentlig betyder det samme. Der er jo heller ikke, altså det er jo ikke forbudt at bruge ordet nære, men det er også bare et faktum, at der er mange med sort hud, som synes, det er træls at blive kaldt for nære. Så hvorfor ikke bare lade være, hvis der nu er nogen, der synes, det er træls? Altså, hvad i alverden er den negative konsekvens ved bare at sige sort i stedet for? Jamen, som sagt, det er jo censureringen af det danske sprog. Jeg synes ikke, at man skal lade være med at bruge et ord, bare fordi at nogen bliver stødt af det. Selvfølgelig, hvis det er nogen, man har lyst til at omgås til hverdag eller sådan noget, så er det måske en dum idé at støde dem. Men ellers så er det vel op til folk, om de vælger at blive støttet af et ord, og hvis de gør, så er det et eller andet sted, der er et problem. Vil det så sige, at du vil godt kalde folk med sort hud for nære, hvis du ikke lige går rundt om dem til hverdag? Men hvis det er nogen, du hænger ud med til hverdag, så vil du ikke kalde dem for nære? Altså, hvis folk bliver stødt af det, og det er nogen, som jeg gerne vil omgås, så vælger jeg selvfølgelig ikke at bruge det ord. Nu er jeg også måske meget konfliktsky, så jeg vil nok ikke selv bruge det, hvis det var sådan, jeg stod og førte en samtale med en person. Men jeg synes bare, det er en skam, at et gammelt dansk ord på den måde skal censureres og lade være med at bruges, simpelthen på grund af, at det er politisk ukorrekt. Jeg tror, jeg har det nogle gange lidt ligesom dig, fordi i nogle sammenhæng, der kan jeg godt finde på at bruge ordet nære. Jeg er vokset op i en familie, hvor man bare kaldte mennesker med sort hud for nære. Mine bedsteforældre gjorde det altid. Og jeg ved, når jeg er i et selskab, hvor jeg er nogenlunde tryg, så kan jeg sagtens finde på at sige nære. Men hvis man er i et selskab, hvor man ikke rigtig kender folk, så lader man være. Er det også sådan, du har det? Ja, lige præcis. Og det er nok mest, fordi man ikke har lyst til at tage konflikten. Det er ikke, fordi jeg synes, at man skal lade være med at bruge det, fordi det har jeg intet problem med. Men hvis der er nogen i gruppen, som så bliver stødt over det, så gider man bare ikke den konflikt. Ja. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det er i orden. SMS'en er som sagt åben. 42 600 24/7. Karin skriver, nej, det er ikke ok. Vi må tage udgangspunkt i, hvad en sort afrikaner selv ønsker. Hvorfor er der nogen, der ønsker at have ret til at genere andre? Venlig hilsen, hvide Karin. Du har stillet ind på Radio 24/7. Så løber lige ved den afbær. Nej, det er løgn. Nej, det er løgn. Nej, det er ikke løgn. Sådan skal det være. Det var jo. Nej. Tillykke. Nej. Tillykke. Hold da op. Tusind tak. Vi begyndte en afbær 2013. For bandet øvne. Tak. Det er fest, der tog i mig virkelig. Ej, hvor er det vildt. Anne-Katrine Riblitske, kan du høre, hvem det er? Ja. Det kan jeg godt. Det er dig? Ja, det er få timer siden. Hold da op, og var det vildt. Tillykke. Tusind tak. Du har vundet de gyldne laurbær. Ja. Hvad var det, der skete lige her? Jamen, mit forlag havde bildt mig ind, at jeg skulle over til TV2 News og deltage i en paneldebat med nogle politikere omkring noget med parallelsamfund i Danmark. Og det var en relativt kort instruks, men de mente, det var ret vigtigt for mig og min bog. Så jeg for afsted med et fly og blev så plantet inde i sminken, hvor... der lige pludselig væltede en masse mennesker ind, og kameraer blitzede til højre og til venstre. Jeg var, som det nok fremgår med al ønskelig tydelighed, temmelig overrasket. Det havde jeg simpelthen ikke set komme. Og det her, det er jo boghandlernes pris. Ja, ja. Hvad betyder det for dig at få lige den pris? Jamen, det er jo en af de helt, helt store priser i dansk litteratur. Man får den én gang i sit liv, og det er en meget stor anerkendelse, fordi det netop er boghandlernes valg, og de stemmer på lige præcis dem, de vil, og dem, de synes, der skal være. Så det er en kæmpe anerkendelse. Jeg er meget, meget glad. Mm. Alle landets boghandlere har jo stemt her, og vi har spurgt Kenneth Pedersen, der er formand for foreningen De Gyldne Laurbær, om hvorfor det blev dig. Det er jo simpelthen i bund og grund, fordi det er selvfølgelig en rigtig god bog, men den handler jo om, den er klassisk på mange måder, og så alligevel handler om nogle emner, som vi normalt ikke ser i romaner. Netop krigen i Afghanistan, kvindernes rolle samme sted, kommer fra familier i opbrud. Det er sådan en palet af mange forskellige ting, og det, som er kogt ned til en markedsføring af god litteratur. Jeg vil sige, det er jo selv i bund og grund, er det fordi, at den har sådan en the full monty af alt, hvad der hører til for at lave en god bog. Ja, det var Kenneth Pedersens bud. Hvorfor tror du selv, det blev dig? Jamen, det var faktisk meget sjovt for mig at høre det her, fordi det er første gang, jeg egentlig får en begrundelse i dag. Normalt må man bare sige, at der er talt nogle stemmer op, og det blev så mig. Jeg tror, at de bøger, jeg skriver, ofte behandler nogle tunge og væsentlige emner, men jeg formidler dem på en måde, så de er relativt lette og spændende at læse, og det tror jeg, mange læsere sætter pris på. Det er i hvert fald min oplevelse. Jeg har ikke læst nogen af dine bøger, må jeg indrømme. Kan du prøve at give et eksempel på, hvad det handler om? Jamen, min allerførste bog var en beretning ude fra Afghanistan, hvor jeg har været udsendt som soldat og sidenhen som rådgiver for Udenrigsministeriet. Der fortalte jeg simpelthen om udviklingsarbejdet og min egen oplevelse derude. Den var der især rigtig mange pårørende til soldater, der var meget glade for. Efter den skrev jeg min første roman, som foregår i Afghanistan, og som har tre forskellige hovedpersoner, men som netop kommer ind på nogle af de her meget tunge emner, blandt andet voldtægt og drengebørn i Afghanistan, kvindernes vilkår og Taliban, hvad er de for nogen? Og den nye bog her er jo så endnu et spadestik ned i nogle af de ting, som er tunge i Danmark, og som vi ikke altid tør beskæftige os med, nemlig de dysfunktionelle familier. Hvad skal vi gøre, når nu vi kan se, at der er nogen, som virkelig mistrives, og børn, som mistrives? Hvorfor skrev du om voldtægt af drengebørn i Afghanistan? Fordi det var et dybt overset emne, og fordi jeg selv havde, da jeg var i Afghanistan, fem gange stødt på drengebørn, som blev taget ind til vores lejr og blev undersøgt af læger for at få bekræftet, at de havde været udsat til for et overfald. Og det er en af de der skjulte problematikker, der er i Afghanistan, som jeg synes, det var vigtigt at sætte fokus på. Så det tog jeg blandt andet op i den bog. Du har også skrevet din bog Forbandet Yngel, der handler om en ung dansk kvindelig soldat, også en af dine kendte bøger. Hvad handler den om? Jamen, det er jo så den, jeg har fået prisen for. Den handler netop om en kvinde, som rejser hjem fra Afghanistan, og som undervejs på det her fly, 9 timer fra Afghanistan til Danmark, fortæller om nogle episoder fra sin opvækst. Og på den måde får man en masse glimt tilbage i et Danmark, som jeg tror rigtig mange af os kender. En opvækst i 80'erne, der er alle mulige mærkelige tidsmæssige glimt. Der er Kim Schumacher, rigtig mange kan godt huske ham. Der er også nogle glimt fra en relativt hård opvækst, som hun forsøger at bearbejde, og som gør det vanskeligt for hende at have tillid til andre mennesker. Hvorfor tænker du, det er en vigtig historie at få ud? fordi vi ved, at der i hver dansk skoleklasse sidder cirka 3 børn, som har nogle problemer, der ligner det her tæt inde på livet. De har enten en mor eller en far, der er alkoholiker eller psykisk syg, eller som er, de kan være udsat for psykisk eller fysisk vold i hjemmet. Så det her, det er noget, som rammer rigtig mange. Og en ting er de børn, som går i skole nu og her, men der er også rigtig mange voksne, som har de her problemer, og som kan huske dem fra deres barndom. Og det er jo så grunden til, at du har vundet prisen i dag. Og det er boghandlernes pris. Hvor mange bøger sælger du? Jeg ved, der er solgt over 13.000 her de sidste, siden den udkom. Så det er på omkring 5 måneder. Okay. Bliver man millionær af sådan noget? for hver bog, der går over disken, hvis en bog koster 250 kroner, så får forfatteren 30 kroner før skat. Så der skal temmelig mange bøger over disken, men det går godt i år. Det er det eneste, du laver. Du har ikke et bijob. Nej, jeg gør det her fuld tid, og så holder jeg foredrag om mine bøger også. Men jeg kan leve af bøgerne nu. Okay, og hvad er den næste bog? Den næste bog er... er undervejs. Jeg har skrevet 49 sider nu, så jeg er ikke sådan helt klar på, hvad den er for noget, men den foregår dels i Guatemala, dels i Danmark. Jeg har nogle forskellige personer til den, og det er, min skriveproces er altid sådan, at jeg ved faktisk ikke, hvad der er start og hvad der er slutning i det her. Jeg forsøger bare at forfølge det. Jeg tror, der er en narkohistorie og nogle kriminelle mennesker i det her. Så det er jo bare at følge efter de personer og finde ud af, hvad er spændende. Tusind tak, fordi du kiggede forbi studiet, og tillykke med de gyldne laurbær. Tusind tak. Anne Katrine Ribnitsky. Du har stillet ind på Radio 24/7. I dag har jeg åben for sms'en, og man kan skrive ind, hvis man synes, det er i orden, og sige nære. Man kan også skrive ind, hvis man synes, det ikke er i orden, 42 600 24/7. Michael skriver, nej, det er ikke okay at støde nogen ved at kalde dem nære. Ligesom jeg ikke vil kaldes gringo, fordi jeg er hvid. I øvrigt trist, at vores politikere ikke har andet at gå op i. En anden, der har skrevet ind, er Gloria, og tidligere i programmet ringede jeg faktisk for Gloria for at høre, hvad hun mente. Jeg hørte udsættelsen, at jeg blev sådan lidt irriteret, at han bare helt kvittefrit bare kan sige, det er det, jeg har lyst at kalde jer. Tag det, for sådan har jeg det. Og jeg tænker sådan lidt, hvordan kan man føle, at bruge et udtryk for den race, hvor cirka 95%, hvis ikke mere, synes det er et nedladende udtryk, og bare tænke, bare ærgerlige venner, det er det, jeg har lyst at kalde jer, tag det. Det er det, jeg ikke rigtig forstår. Men du er afrikaner, ja. Kan jeg forstå. Jeg er født i Uganda og kom til Danmark, da jeg var 9 år, og er lige blevet 30 år nu. Og har du sort hud? Yes, eller brun hud? Fordi der findes jo også afrikanere med hvid hud, eller med... Yes. Ja, med lys ud. Men størstedelen af afrikanere har nok så en mørk hud. Men altså, det er vel ikke dækkende at kalde dig for afrikaner, fordi der findes mange afrikanere, især altså i Sydafrika for eksempel, ikke? Som har hvid hud. Så derfor så giver ordet vel afrikaner vel ikke rigtigt? Altså. Det gør det, fordi så man kan ikke sige, okay, det ved jeg ikke, 10% af afrikanere, der måske er hvide, at det er dem, vi ligesom skal tage hensyn til. Afrika er sådan hovedsageligt sådan mørke mennesker, sorte mennesker, og derfor så må man ligesom sige, okay, den hvide afrikaner. Men det kan ikke nytte noget, at man ligesom til hensyn til de 5%, eller hvor mange der nu er, der faktisk er kommet derhen. Afrikaner, det er kontinentet mørke mennesker, og så er der indimellem nogle lyser. Så må man ligesom sige, okay, så hedder det hvide afrikaner, eller hvad nu man er tænkt at kalde dem. Det ved jeg ikke, hvor er det, de var fra. De var vel fra Holland eller et eller andet. Så kalde dem hollænder, eller hvad nu man har lyst til. Jeg vil også gerne opfordre andre lyttere til at skrive ind på 42 600 24/7. Lad mig lige prøve at spørge dig, Nolin. Skal jeg kalde dig for Nolin? Eller Gloria? Ja, Gloria. Gloria, er du nogensinde blevet kaldt for nære i Danmark? Ja. Og folk kommer med den der, du ved, jeg mener ikke noget med det. Og det er også fair nok, men jeg er afrikaner, og vi helst kaldes afrikaner. Og jeg bliver tit spurgt, er det okay? Siger nej, det er det faktisk ikke rigtigt. Okay, men så skal jeg nok kalde afrikaner. Kan du prøve at give et eksempel på, hvordan du er blevet tiltalt nære? Jeg tror bare, det er sådan, ikke måske nødvendigvis sagt til mig, de nære, men mere sådan et generelt udtryk. Sådan, jeg løb ind i en nære i går, eller nærerå, altså sådan et flertal, ikke? Hvor folk så spørger mig bagefter, men synes du, det er nedsættende? Så tænker jeg, ja, det synes jeg faktisk, fordi jeg er afrikaner. Det kan du se. Og det sagde Gloria, der har skrevet en sms ind til mig i dag. En anden sms, der lige er kommet, det er fra Annette i Odense. Hun skriver, det er fuldstændig ligegyldigt, om man siger nære eller sort. Det er ordene før og efter, og tonen, der betyder noget. Tak for sms'erne. Nu er programmet ved at være slut. Der er 1,5 minut tilbage, så klokken 6, så er der nyheder efter nyhederne. Der er det René Fredensborg, der er på banen. Velkommen, René. Tak. Jeg lige vil godt i sidste forberedelse. Jamen, det kan du bare sidde og gøre. Jeg vil bare lige sige, hvad vi starter med, fordi jeg er selv i tvivl om, hvad der skal foregå, men hvad jeg skal mene. Altså, Danmarks Radio har jo den her Danmarksindsamling lørdag den 1. februar, ikke? Mm. De har så sendt en folder ud til erhvervslivet, hvor man kan, hvis man for eksempel betaler over 500.000, så kan man få et særligt forproduceret indslag tilrettelagt i samarbejde med virksomheden, altså. Mm. Og man kan også få en udvidet marketing, hvor man kan komme med i showet som gæst, for eksempel. Og det handler om alt det her med, at når vi skal give noget til velgørenhed, så skal vi helst have noget, altså reklame for vores virksomhed. Ja. Det diskuterer vi altså i her 18.05. Hvad tænker du, du skal mene om det? Jeg kan finde ud af, fordi det er jo meget godt, hvis det altså så også, hvis så pengene går til dem, der så skal have dem, altså de fattige i det her tilfælde i forskellige udvalgte lande. Ikke? Men på den anden side synes jeg egentlig også, det er lidt ringe, at man ligesom skal stå i den bedste sendetid og blive interviewet og gøre reklame for sin virksomhed. Der er jo sjældent et simpelt løsning på et problem. Det er jo tit et dilemma, man står overfor. Men er altså det mest tungtvejende argument, ikke, at de får det godt ned i Afrika. Der kommer flest penge dernede, og så må alle andre sådan idealer vige. Jo, men det er ligesom, når man ude i UNICEF holder sådan noget brunch for de fattige. Altså spiser der tyk, så de tynde også kan få noget at spise. Altså, det skuer. Mm. Nå, har I sms'en åben egentlig? Det ved jeg ikke, hvordan det fungerer. Det har vi aldrig prøvet på vores kontor. Skal jeg vise dig under nyhederne? Ja, det må du gerne. Okay. Jamen, så kan jeg gøre det, og så kan man skrive ind på 42 600 24 7. Og nu er der nyheder.